لیکن ان کو اس کی پرواہ. مامون الرشید کو ابن صدیق نے پیٹا اور یہ رو رہا آنسو بہ رہے. جعفر برمکی وزیر آیا, بس اس نے فوراً منہ پوچھا تو باہر چلا. استاد ڈر گئے کہ میری شکایت کرے. جب واپس آیا تو ڈرتے ڈرتے فرمایا تم وزیر سے میری شکایت ہے. مامون رشید کہنے لگا اس کی کیا حیثیت, اگر آپ 100 بار دن میں اس طرح کریں جو اس وقت کیا ہے تو میں اپنے باپ رشید سے آپ کی شکایت کرتا ہوں. یہ مامون بہت بڑا فقیر, بڑا محدث تھا, اس کو بہت علم حاضر تھا. لوگ ایسے اس کو بادشاہ سمجھتے ہیں. ذرا علامہ شبلی کے المامون اٹھا کر دیکھو تب معلوم ہوگا کہ مامون کون تھا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قصوں سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہو تو بیان کرنا مفید, ورنہ بس ایک بڑھ ہے, ایک آدمی بڑھ بڑا کے چلا گیا. چلیے لیکن میری عادت ہے میں چھوڑتا چھاڑتا نہیں, سب کہتا ہوں, لپیٹتا چلا جاتا ہوں ایک طرف سے. چلیے وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه انه لن يبسط احد ثوبه. ہمارے دشمن نے یاد ہے اگر بچے نے کوئی غلطی کر دی اور بے شعور ہے تو باپ جاتا تھا اور استاد کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور اپنی زبان میں ہماری طرف بولتا تھا لڑکوا کی غلطیاں ہم معافی مانیں گے, لڑکے نے غلطی کی ہے میں اس کی معافی مانگوں. چھوٹا بچہ اتنا شعور نہیں رکھتا, باپ معافی مانگ جاتا. اس وقت علم کی قدر تھی, علماء کی قدر تھی, اب کچھ بھی نہیں, صرف مدرسے بنتے جا رہے ہیں اور علم رخصت ہوتا جا رہا ہے. آپ کو سمجھتے ہیں مدارس بڑھ گئے تو علم بڑھ گیا, ہر بھیز نہیں. جب اہل مدارس میں خلوص نہیں ہے تو علم کیا بڑھ گیا. اللہ کے لیے کوئی کام ہوتا ہے. چلیے چلیے. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه انه لن يبسط احد ثوبه حتى قضي مقال في حديث يجمع اليه ثوبه اذا وعى ما اقوله فبسط نمره علي حتى اذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكينا في باس وقلت ابراهيم مسكينا من مساكين السفد اي حين ينسونا يا غير حديث اسكي طرف الرعب للمي اشاره قياده اور بتایا تھا کہ باب علم کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں بھولی, اور ابواب الغیوب کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے خاص اس مجلس کی کوئی چیز نہیں بھولی. وہاں میں ان دونوں الفاظ جمع کرایا ہوں اور تفصیلی کلام آ چکا ہے, جمع ضرور کر دیتا ہوں. تین طرح جمع کیا گیا ہے. علامہ دیری کہتے ہیں مقالہ جنس المقالہ مراد ہے, اور علامہ سندھی کہتے ہیں ابتداء غائب کے لیے اور وقت بتانا مقصود ہے. اور شیخ فرماتے ہیں یہ اجل کیا ہے اور یہ بتانا ہے کہ نسیان کا سو حضور کا کلام مبارک ہے. چلیے. وفيه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي جدي قال قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيع فقال سعد بن ربيع اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي وانظر اي زوجتي هويتا نزلت لك عنها فاذا حل تزوجتها فقال میری بیویوں میں سے جن کو آپ پسند کریں نزل تو لگا میں اتر جاؤں گا اس سے آپ کے لیے, یعنی آپ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گا. چلیے. فإذا حل تزوجتها فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك وهل من سوق في تجارة قال سوق ما ينطاع قال فبدا إليه عبد الرحمن فأتى بأتة وصم قال ثم تابع الغدو فما لبث تابع الغدو مسلسل بازار گئے. فما الذي كان جاء عبد الرحمن عليه اثر سفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت قال نعم قال ومن قال امرأة من الانصار قال كم سرت قال زينة نواتي من ذهب زينة نواتي من ذهب نواتي من ذهب کی تفسیر میں اختلاف ہے. امام شافعی، بخاری، خطابی اور اکثر علماء فرماتے ہیں اس سے پانچ درانی مراد ہیں، اور بعض مالکیہ کہتے ہیں ربع دینار، امام احمد فرماتے ہیں تین دراہم اور ثلث درہم، اور محمد ابن حسن شیبانی نے اس کو دس دینار پر محمول کر لیا. محققین فرماتے ہیں کہ نواب اوزانی عرب میں سے ہے، وہاں دراہم کے مجموعے کا خاص خاص نام تھا، اگر پانچ ہو تو اس کو نواب کہتے تھے اور اگر بیس ہوں تو نش کہتے، چالیس ہوں تو ان کو اوپیا کہا جاتا تھا. اور نواب ذرب فقال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولی بولو بشاد وہ بھی ان قال مدد شیر و غبی ہے سنین کہتا ہوں صاحب علیہ اثر السفرتی، یہاں مراد خلوق ہے، خلوق مزافران پڑتا، مردوں کے حق مزافران نہیں ہے، یہ زعفران جو انہوں نے استعمال کیا اس کا اصل بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ بالکل دلائے حضرت کا حصہ ہے، اس وقت تک زعفران کی تحریم ہوئی ہی نہیں تھی. اور مالکیہ کے مسلک پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بدن پر زعفران لگانا ممنوع ہے، کپڑے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ زعفران کپڑے پر لگ گیا تھا. اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ممانعت ہو گئی تھی اور بدن پر تھا، تو جمہور کے مسلک پر مختلف توجیحات ہو سکتی ہیں. ایک کھلی توجیح یہ ہے کہ خود انہوں نے نہیں لگایا، ان کی بیوی کے لگا ہوا تھا، اس سے ان کو لگ گیا. اور دوسری توجیح یہ ہے کہ انہوں نے اس گمان کیا کہ عروس کا استثناء ہوگا یا ان کو ممانعت کا علم نہیں رہا ہوگا. چلیے فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاد وبه قال اولم ولو بشاد ولیمہ کرو اگر کہ ایک بکری ہی کہنا ہو. ماں مالک ابو حنیفہ و احمد کہتے ہیں ولیمہ سنت مستحبہ ہے، یہی امام شافعی کا کہ یہاں اسہل اقوال ہے، داؤ ظاہری اس کو واجب کہتے ہیں. ولو بشاطن ادنا کے بیان کے لیے منصر کے حق میں، بعض علماء شافعیہ نے لکھا ہے منصر کے لیے ایک بکری کا ولیمہ ادنا درجے کا ولیمہ ہے. ابھی تقریر کی ہے اس لفظ سے جو دوتا کی جو جگہ والے ودر سترا ودر گھبرا گھبرا محیم محیم. ابو عبید القاسم فرماتی ہیں اس کے معنی ہے ما امرکا یا ما حاضر لگی ارادکا. میرا خیال یہ ہے کہ محیم مخفف ہے ما حاضر یا مرکوکا، ہر لفظ سے اس کا ابتدائی حرف لے کر ایک کلمہ محیم بنا لیا گیا، یہ کیا ہے اے انسان. پہنچا دیا اس کی طرف، یعنی تم نے محل میں کیا دیا. یہ ٹکڑا مقصود مغلق لحسان چلی فقارا آئی ابن عباس وبلسان امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث چار اسانی سے حلال کی تحریر روایت فرمائی اور یہی حدیث کتاب الایمان بطریق زکریہ عن الشعبی آ چکی ہے. الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے حرام واضح. حلال سے مراد حلال خالص ہے جس میں ایک نسانی تھا، اس نسانی کی کوئی آمیزش نہیں. اور حرام سے مراد حرام بین سے مراد حرام خالص ہے جس میں اس نسانی کی کوئی آمیزش نہیں. حلال بین وہ امور ہیں جو کسی نص شریعی غیر معارض سے ثابت ہوں یا کسی نص عام کے تحت داخل ہوں. حرام بین وہ امور ہیں جو کسی نص خاص سے جس کا کوئی معارض نہ ہو ثابت ہوں اور یا کسی نص عام کے تحت داخل. وہ بینہما امور مشتبہ، اور دونوں کے بیچ میں کچھ مشتبہ امور ہیں. مشتبہ امور یعنی جس جزو جہتیں جن میں علت و حرمت کی دونوں بات پائی جاتی، بعض دلائل اس کی حلت کے متقاضی اور بعض حرمت کے. اس حدیث پاک میں تو اتنی کتاب الایمان میں بینہما مشتبہات لا یعلمہا کثیر من الناس، اس سے معلوم ہوا مشتبہات طبعات کو اکثر بہت سے لوگ تو نہیں جانتے لیکن جو راسخین فی العلم ہیں جو دلائل کے مدلولات سے طریقے استدلال سے واقف وہ جانتے ہیں. اس حدیث پاک نے اشیاء کی تین قسمیں بیان کی ہیں، حلال بعین، حرام بعین اور امور مشتبہ. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ وما ترک فہو عفو. اس سے معلوم ہوا کہ تیسری قسم عفو ہو ہے. بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوا کہ قسم ثانی سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ابن عباس کے قول سے معلوم ہوا کہ قسم ثالث کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن بخاری میں جو کچھ ہے وہ حضور کے ارشاد، ابو داؤد میں جو کچھ ہے وہ ابن عباس کا قول، اور جب مرفوع غیر مرفوع میں تعارض ہوگا تو مرفوع کو ترجیح ہوگی، اس لیے کہ اس کا انتساب نبی معصوم کی طرف ہے، اور موقوف چاہے کتنی بڑے صحابی کا اثر ہو انسان غیر معصوم کا قول یا فعل ہوتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے اشیاء چار قسم کی، حلال بعین، حرام بعین، مشتبہات، معفو عنہ. مشتبہات وہ امور ہیں جن میں دلائل متعارضہ پائے جاتے ہیں، اور معفو عنہ وہ امور ہیں جس کے بارے میں کوئی نص وارد ہی نہیں مسکوت عنہ. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ابن عباس نے جو کچھ کہا اس کا تعلق باب فتویٰ سے، اور حدیث میں جو کچھ آیا اس کا تعلق باب ورع و تقویٰ سے ہے. فمن ترک ما شبہ علیہ من الاثم کان لمستبان له قطر. جو شخص ایسے عمل کو چھوڑ دے جس کے اسم ہونے میں اشتباہ ہو تو وہ اس امر کو جو جس کی کا اسم ہونا واضح ہو زیادہ چھوڑنے والا ہوگا. یعنی جو لوگ مشتبہات سے پرہیز کرتے ہیں وہ حرام سے بدرجہ اولا پرہیز کرتے ہیں. ومن افترى على ما يشك فيه من الاثم او قال يوقع مستبان. اور جو آدمی امر مشکوک پر جرت کرتا ہے جس کے اسم ہونے میں شک ہو تو وہ کھلے ہوئے حرام میں قریب وقت میں جا پڑے گا، اس لیے کہ آدمی کی طبیعت اجرت بڑھ جاتی ہے اور پھر امر مشتبہ سے قدم آگے بڑھا کر حرام میں قدم رکھ دیتا ہے. بعض عارفین فرماتے ہیں مکروہ انسان اور حرام کے درمیان عقبہ و گھاٹی ہے، جو آدمی اس کو پار کرتا ہے وہ حرام میں جا پڑتا ہے، اور مباح انسان اور مکروہ کے درمیان ایک عقبہ اور گھاٹی ہے، جو آدمی مباح کو پار کر دیتا ہے وہ حرام میں جا پڑتا ہے. مطلب یہ ہے جو تمام مباحات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے وہ بعض وقت مباح سے ترقی کر کے مکروہ تک جا پہنچتا ہے. اس لیے آدمی کو اپنے دین کے بچانے کے لیے بعض مباحات کا چھوڑنا لازم ہے. والمعاصی ہم اللہ من یرتا حول الحما یوں شکوں گی واقع. معاصی اللہ کے حما حما وہ جگہ کہلاتی ہے جس کو قدیم زمانے میں سرکاری جانوروں کے لیے محفوظ کر دیا جاتا تھا. وہیں سرکاری وہاں صرف سرکاری جانور چرتے تھے یا جس کو سرکار کی طرف سے اجازت ہو. اگر کوئی اور دستا تھا مستحق خدا ہوتا. اللہ احکم الحاکمین ملک الملوک ہیں. انہوں نے بھی اپنی زمین میں بعض چیزیں حما بنا دی یعنی محفوظ کر دی. کسی کو ان کے قریب جانے اجازت نہیں ہے. اور وہ محارم وہ مور ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوا. یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب جاؤ. جہاں بھی حدود کے بعد فلا تقربوا ہے وہاں حدود سے مراد اول المعاصی ہے. تیرے پاس مائک نہیں ہے اسی دور رکھا. باب تفسیر المشبہات. یہاں نسخوں میں اختلاف. ایک نسخے میں مشبہات ہے ضمیر میں وہ فتح شین و تشدید الباء مفتوحہ علاوہ اسم المفعول من التفعیل. اور دوسرے نسخے میں مشتبہات بضمیر میم و سکون شین و فتح تا و کسر الباء علاوہ اسم الفاعل من الاشتباہ. اور تیسری روایت میں الشبہات بشن ضم شین والباء شبہ کی جمع ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ معلوم ہو چکا کہ شبہات کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ بعض لوگ جانتے ہیں. اس لیے امام بخاری نے یہاں مشتبہات کی تفسیر فرمائی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس سے پہلے نعمان بن بشیر کی حدیث ذکر کی تھی جس میں یہ تصریح تھی کہ اشیاء کی تین قسموں میں حلال بیع حرام بیع اور امور مشتبہ. اول تو اپنے مبین ہونے کی وجہ سے محتاج بیان و تفسیر نہیں ہے. یہ تیسری چیز محتاج بیان و تفسیر ہے. اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت فرما دی. آیا اس کا حکم کیا ہے؟ حلال بیین و حرام بیین کا حکم تو واضح ہے کہ حلال بیین کا تناول جائے اور حرام بیین کا تناول حرام. امور مشتبہ کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ دونوں امور مختلف فیہا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ امور مشتبہ وہ امور کہلاتے ہیں جس میں دلائل متعارض ہیں. اور بعض کہتے ہیں وہ امور ہیں جس میں علماء کا اختلاف. لیکن یہ کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ اول پر متفرع جہاں دلائل میں تعارض ہوتا وہیں علماء میں اختلاف ہوا کرتا اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ امر مستقل کا مصداق مکروہ ہے لیکن یہ امر مستقل کی تفسیر نہیں بلکہ اس کے حکم کا بیان ہے. امر جس کو آج ہم بیان کریں امر مستقل امر کہلاتا جو ذوالفقین ہوتا اس کی اصل مستقل اس مسائل اجتباع اس کی اصل صرف بکسری تھی جس کے معنی مثل کے مستقل وہ امر ہے جو کئی چیزوں سے مشابہت و مماثلت رکھتا بعض دلائل کی روح سے وہ حلال ہے اور بعض دلائل کی روح سے حرام ہے. امر مستقل کی حقیقت واضح کرنے کے لیے امام بخاری نے اس باب میں احادیث پیش کی. سب حدیثوں پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا کہ امر مستقل وہی امر ہے جس میں دو جہتیں علت و حرمت کی عباحت و ممانعت کی پائی جاتی ہیں لیکن یہ بات تو بہت سی جگہ پائی جا سکتی ہے ضرورت یہ ہے کہ اس کی درجہ بندی کی جائے اور یہ پتہ چلایا جائے کہ اشتباہ کے وقت میں اس چیز کو سامنے رکھا جائے گا جس کی بنیاد پر یہ معلوم کر لیا جائے کہ یہاں اس کا صریح حکم کیا ہے. امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اشیاء تین قسم کی بعض وہ امور ہیں جن کی اصل حرمت ہے اگر وہاں حلت میں اشتباہ ہو جائے تو وہاں شبہ کی وجہ سے حرام اصلی حلال نہ ہوگا. دیکھو سیب کے میں اصل حرمت ہے اب اگر اس کے حلال ہونے میں شبہ ہو گیا ایک شخص نے تسمیہ پڑھ کر اپنا قلب چھوڑا اور دوسرے نے تسمیہ پڑھ کر اپنا قلب چھوڑا دوسرے نے اپنا قلب چھوڑا جس کے متعلق معلوم نہیں ہے کہ اس نے تسمیہ پڑھا اب شکار میں دونوں شریک ہو گئے اور یہ معلوم نہیں کہ کس کتے نے پہلے حملہ کر کے اس کو پکڑا تو یہاں محض شبہ کی وجہ سے جو شکار پہلے سے حرام تھا حلال نہیں ہوگا. اور وہ اشیاء جن کی اور دوسری وہ اشیاء جن کی اصل حلت وہاں اگر حرمت میں شبہ ہو جائے تو حرمت کی وجہ سے وہ اشیاء حلال شبہ کی وجہ سے وہ اشیاء حرام نہ ہوں گی. دیکھو بیوی اپنے لیے حلال ہے لیکن انسان کو شبہ ہو گیا اس نے طلاق دی کہ نہیں تو وہاں شبہ طلاق سے بیوی حرام نہ ہوگی. انسان کا اپنا غلام اپنی ملک ہے جائز استفادہ ہے شبہ ہو گیا کہ اس کو آزاد کیا ہے یعنی تو میں شبہ کی وجہ سے وہ آزاد ہو کر غیر جائز استعمال نہیں ہوگا. تیسری قسم ان اشیاء کی ہے جن میں کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے، ان کی کوئی خاص اصل نہیں ہے، ایسی جگہ پر اگر شک و شبہ آئے تو ور ہو تقویٰ یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، جیسے کمرہ مسکوتہ کا قصہ حدیث میں آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض وقت گھر میں پڑی کھجور کو اٹھاتے تھے کہ کھائیں، مگر پھر شبہ سے کہ صدقہ کیوں ہو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ گھر میں جو کھجوریں ہوتی ہیں نبی کے گھر میں، ان کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، آپ کے گھر میں ذاتی کھجوریں بھی آتی تھیں اور صدقات کی کھجوریں بھی آتی تھیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ اس تقریر سے مشتبہات کا حکم معلوم ہو گیا کہ اس سے اجتناب کرنا اولا ہے، اور ان کا تناول حسب درجہ الگ الگ حکم لگتا ہے، جس کی اصل حرام وہ حرام سمجھا جائے گا، میں صبح سے مباح نہ ہوگا، جس کی اصل مباح ہے وہ حلال سمجھا جائے گا، میں صبح سے حرام نہ ہوگا، اور جہاں دونوں دلائل متعارض ہوں ایسے موقع پر اجتناب کرنا اولا ہوگا۔ حرام یہی حکم قاضی آپ کے کلام سے سمجھ میں آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں امر مشتبہ کا حکم یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے، بعضوں نے کہہ دیا حرام ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حرام ہونا تو مشتبہ کی قسیم حرام بیین کا حکم ہے۔ لیکن جن لوگوں نے حرام کہا ان کی مراد یہ ہے کہ یہ راجح ترک، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چلیے اس پورے باب کو لکھ کر تو چلیے۔ وقال حسان بن ابي سنان ما رايت شيئا اهون من الورع لا ما يجيبك الى ما لا يريدك۔ حسان بن ابي سنان آپ کہیں سے تشریف لائیں؟ حسان ابن ابی سنان فرماتے ہیں میں نے ورا سے زیادہ کوئی چیز آسان دیکھتی نہیں، دا ما یریب الا ما لا یریب، جس چیز سے شک و شبہ ہو اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کی طرف چل پڑو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ یریب بفتح الیا، فعل مضارع میں باب ضرب عوید سے کہا جاتا ہے رابہ یریب الا وقاہ الشد، اس کو باب افعال سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ ایک حدیث کا مضمون بھی ہے جو ترمذی وغیرہ میں وارد ہوئی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں حسان نے یہ بات اپنے مقام کے اعتبار سے کہی ہے، ورنہ بہت سے لوگوں کے لیے امر مشکوک کا چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ عبد الرحمن بن علي حسين قال حدثنا عبد الله الذي هلك كان عقبه بن الحارث ان امراه سوداء جاءت فزعمت انها ارزعتهما فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال اتيت وقد قيل وكان تحت ابنه ابي جهاد جهاد التميمي عقبه بن الحارث نے جس عورت سے نکاح کیا تھا اس کے متعلق ایک عورت نے کہہ دیا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور رضائی بھائی بہن کا باہ نکاح حرام ہے۔ یہاں عقبہ کی مزوجہ کے اندر دو جہتیں پیدا ہو گئیں، اگر یہ دیکھا جائے کیا. وہ عورت اجنبیہ تھی اور عقبہ کو اس سے نکاح کرنا صحیح تھا تو پھر یہ عورت عقبہ کے لیے حلال ہوگی اور اصل ہے یہی. اگر وہ عقبہ کی رضائی بہن ہوتی تو یہ مشہور معروف ہوتا عربوں میں مشہور تھا کہ رضائی ماں کا بڑا اکرام ہوتا تھا, وہ اپنا وہ اس کا اظہار کرتی تھی. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ عورت نے آ کر رضائی ہونے کی خبر دی تو شبہ پیدا ہو جاتا ہے, اس لیے پھر رضائی بہن سے نکاح جائے نہیں اور عقبہ کو اس سے انتفاع حاصل کرنا جائز نہ ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کی تم کیسے اس کے پاس جا سکتے ہو, حالانکہ اس کے بارے میں شبہ پیدا کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ وہ تمہاری رضائی بہن ہے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی دلیل محرم آ جائے تو اس سے شبہ پیدا ہو جائے گا, اور جو چیز اصلا حلال تھی اب وہ خالص حلال نہیں رہے گی. سنی أن ابن وليد بن زمعة مني فأخذته قال فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن وقاص وقال ابن أخي قد أهد إلي فيه, فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليد أبي وليد على فراشي فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد أهد إلي فيه, فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليد أبي وليد على فراشي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الغرض للفراش وللآهل الحجر, ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما راى من شبهه بعروة فلما راه حتى لقي الله عز وجل. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عقبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليد زمعة مني فاقبضه. عقبة بن ابي وقاص كفر في حالت میں مرا, اس نے اپنے بھائی سعد کو وصیت کی تھی کہ زمع کی باندھی کا لڑکا میرے لطفے سے ہے, لہذا اس پر قبضہ کر لینا. جب فتح مکہ کا سال ہوا تو حضرت سعد نے قبضہ کر لیا اور یہ کہا ابن اخی قد اہد الی فیہ. اب ابن زمع کہنے لگے اخی وابن ولید ابی, میرا بھائی ہے میرے باپ کے فراش پر پیدا ہوا ہے. فراش وہ عورت ہے جس سے کوئی آدمی انتفاع شرعی حاصل کرتا. حرہ فراش بنتی ہے نکاح سے اور گاندھی فراش بنتی ہے جمہور کے یہاں اقرار وتی سے. امام ابو حنیفہ کے یہاں بنتی ہے اقرار ولد سے. فتساوقا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, فذهب كل واحد منهما. الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسوق الاخر, ہر ایک دوسرے کو کھینچتا ہوا حضور کی خدمت میں لے گیا. فقال سعدی یا رسول اللہ ابن اخی کان قد اہل الیتی, فقال عبد بن زمع اخی وابن ولید ابی ولید علی فراشه. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو لك يا عبد بن زمع. زمعہ کی ولیدہ کا لڑکا ذو جہتین ہو گیا. اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ ہم خطبہ کے نطفے سے ہے تو وہ صاحب کا نتیجہ ہوگا، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ زنا کے فراش پر پیدا ہوا تو عبد کا بھائی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع اشتباہ عبد ابن زمع کے حق میں فیصلہ سنایا، اور حاصل فیصلہ یہ ہے کہ اصل کو دیکھا جائے گا، اگر باندی سے لڑکا پیدا ہو اور باندی کو آقا نے اپنا فراش بنا لیا تو اس کی اولاد میں حق آقا کا، اگر کسی شخص نے اس سے وتی کر لی، زنا کر لیا تو زانی سے نسب ثابت نہ ہوگا، اس لیے کہ اس بات نسب میں زنا کا کوئی شرعی قاعدہ نہیں، فراش کا قاعدہ امام بخاری نے اشارہ فرما دیا کہ اگر دلائل میں تعارف ہو تو جو چیز قاعدہ شرع کے مطابق ہوگی اس کا اعتبار ہوگا، اور اس کو کیوں بند کرے، اور جو قاعدہ شرع کے مطابق نہیں ہوگی اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الولد للفراش وللآخر للحلم، ولد تو فراش کو ہوتا اور جانی کے لیے خیدت اکرام ہے، اس حدیث کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کسی کی منتہا چیز کے جو اولاد ہوگی یہ زوج کی طرف منسوب ہوگی، ہاں امکان وتی ہو یا نہیں، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں محض نکاح اس بات نصب کے لیے کافی نہیں ہے، امکان وتی شرط ہے، اس لیے کہ امر معقول ہے امکان کے بعد بھی ثابت دے گا، اگر امکان نہ ہو تو حتی ثابت نہیں ہو سکتا۔ الحجر الحجر ام قال لسعودۃ بنت جمعۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نارامی سبھی سودا سے فرمایا تو دوسرے سے درجہ کرنا یقین وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قانون سر کے مطابق سے وہ فیصلہ کر دیا، وہ الگ آیا آپ کے بھی بن، لیکن مشابہت کی وجہ سے سودا کو کرتے تھے حکم دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس سے سامنے میں جانا اور سودا نے ہمیشہ اس سے پردہ کیا ہے۔ یہ ارباب گھر اور تقوات اور پہلا ہے کہ ہر باب فتوا ہے شریعت کیا حکم ہے، حدیث پاک سے جمہور علماء نے یہ استنباط کیا کہ اگر آقا وتی کا اقرار کرتا تو باندھی کا لڑکا ثابت النسب ہوگا اور آقا سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا. حنفیہ کہتے ہیں آقا کے نسب ثابت ہونے کے لیے آقا کا یہ اقرار ضروری ہے کہ اس کی باندھی کا لڑکا آقا سے پیدا ہوا. یہاں اس حدیث پاک میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. احناف نے اس استدلال کے تین جوابات دیے. پہلا جواب امام ابو جعفر طبری اور امام ابو جعفر طحاوی نے دیا ہے. وہ فرماتے ہیں وہ الگ ہے آپ ابن سنا کا مطلب ہے ہو الگ کا ملکن, اس لیے کہ اگر باندی سے کوئی اولاد ہو اور وہ اولاد غیر آقا سے ہو تو وہ آقا کی ملک ہوا کرتی ہے. اس پر بھی اشکال ہے کہ یہی حدیث کتاب البلوع میں کتاب الموازی میں آ رہی ہے, اس میں وارد ہے ہو الگ کا ہو اخو کا. حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا اخو کا شاذ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں مجھے حدیث ابن شہاب دوری سے مروی اور